اب پہلے بعد میں دارالاسلام بنا. حضور نے فرمایا ہمیشہ کے لیے یہ دارالاسلام ہی رہے گا قیامت تک. اب تو اس طریقے سے زمین ان کے پاؤں سے نکلی اور مسلمانوں کے زیر نگین آئی. جب تک مسلمانوں میں ترقی کا سلسلہ جاری تھا وہ یہی کچھ ہوتا رہا. اور سفین کے واقعہ تک مسلمانوں کی عالمی ترقی بے انتہا عروج پر پہنچ گئی. نصف دنیا سب زیر نگین آ چکی تھی. سفین کا واقعہ ایسا ہے کہ اس واقعہ نے آ کر مسلمانوں کے حالات میں 1.5 لاکھ کر دیا, تعطل پیدا کر دیا, عالمی تحریک کمزور ہو گئی. لیکن ترقی بہرحال اس کے بعد بھی جاری رہی. لیکن وہ جو ترقی تھی, سفین کا واقعہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے آپس میں جنگ کا زمانہ جس میں 1.25 لاکھ انسان مارے گئے مسلمان, یہ بڑا حادثہ تھا. اور اس واقعہ نے آ کر کے تعطل پیدا کیا. وہ حرکت جس سے تیزی سے بڑھ رہی تھی اس کے اندر کمی واقعہ ہوئی اور پھر بھی ترقی جاری رہی. اس قدر ترقی جاری رہی کہ 650 سال تک مسلمانوں کو عروج ہی عروج رہا باوجود کمزوریوں کے. کمزوریاں بھی آگئی ملوکیت کی وجہ سے اور تعیش کی وجہ سے, لیکن عروج ہی عروج تھا. 7ویں صدی میں چل کر مسلمانوں پر زوال کا سلسلہ شروع ہوا اور مسلمانوں کا قدم پھسل گیا تاتاریوں کے واقعے سے. تاتاریوں کے حملے نے 1 کروڑ مسلمانوں کو ذبح کیا, کتب خانے ضائع کر دیے, بہت مظالم کیے. اس وقت مسلمانوں کی ترقی وہ زوال میں تنزل میں تبدیل. پھر آہستہ آہستہ آج تک وہ سلسلہ چلا آ رہا 8 صدیوں سے. مسلمانوں کا قدم نہیں جم سکا, نہ ان میں اجتماعی حالت وہ پیدا ہو سکی. جستا جستا کوئی اچھا ہو گیا تھوڑا سا معاملہ چند دن, افراد بھی ایسے کہ کوئی حاکم اچھا آیا تو اچھا کام ہو گیا, لیکن اکثریت سب پاکوں کی, خود غرضوں کی, عیاشوں کی رہی. عالمی تحریک مسلمانوں کی برباد ہوئی اور زوال میں. تو حضور کا یہ بھی فرمان ہے کہ پہلے تو فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے. یدخلون فی دین اللہ افواجا, یہ مشاہدہ مسلمانوں نے. حضور نے فرمایا ایسا دور بھی آ جائے گا کہ جس طرح فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, اسی طرح اس باہر بھی فوج در فوج نکلیں گے اسلام سے, مرتد ہوں گے لوگ. تو کیا یہ حوادثات ہمارے زمانے میں بھی ہیں؟ دیکھ لیجیے, کیا یہ حادثہ نہیں ہے کہ بھوک کی وجہ سے بنگال میں 10 لاکھ مسلمان عیسائی بن جائیں؟ یہ 3-4 سالوں کی بات ہے, قہر سالیوں کی وجہ سے. پاکستان جب بنا تھا عیسائیوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی, اب ان کی تعداد 60 لاکھ سے بھی زیادہ ہوگی. اور یہ محض بھوک, افلاس اور آسودگی کی تنگی کی وجہ سے زیادہ لوگ عیسائی میں جاتے. وہ ان کو امداد کرتے, تعلیم دلاتے ہیں, اس لیے لوگ جاتے ہیں. یہ حادثہ ہے کیوں؟ مسلمان تنزل میں ہیں اور ان میں وہ روح نہیں رہی جو وہ ترقی والی روح تھی اور اچھے کام والی روح تھی. خود غرضی میں مبتلا ہو گئے, دنیا داری میں مبتلا ہو گئے, مشن اپنا بھول گئے. تو اب جس طریقے سے اب ہر جگہ دیکھیں تو حوادثات کی خبر سنیں گے. 20 لاکھ آدمی کابل میں 5 سالوں میں مر چکا ہے. 20 لاکھ مسلمانوں کا مرنا کوئی معمولی بات ہے. اور جو بے گھر ہو گئے ان کا الگ, جو بچے عورتیں, ایران دیکھو تو, وہاں یہ عراق میں دیکھو تو, فلسطین میں دیکھو تو, فلپائن میں دیکھو, ایوب کے زمانے میں 20 لاکھ ترک قبرص کے اندر عیسائیوں نے مار دی. اسی لیے انہوں نے تنگ ہو کر وہ جزیرے کا ایک حصے پر قبضہ کر کے علیحدگی اختیار کی تھی, ایک کونے میں رہیں گے تو شاید بچ جائیں، پانچویں حصے پر ہو، چار حصے ہی سے. یہ قبرص مسلمانوں نے فتح کیا تھا، مسلمانوں کے زیر نگین تھا یسوع، لیکن یونان کے عیسائی نہایت متاثر ہیں، جس طرح ہندوستان کا ہندو زیادہ متاثر. اب ہندو بھی جگہ جگہ دیکھو کیا کر رہا ہے، احمد آباد کے اندر، دوسرے صوبوں کے اندر ہزاروں مسلمان بیچارے وہ موت کا شکار ہو. تو یہ تو مسلمان بہت سخت جان بھی ہے ایک لحاظ سے، اور یہ اسلام کی برکت بھی ہے. مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک رسالے والے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا، پوچھا اس نے کہ ہندوستان میں فسادات جو ہوتے ہیں تو مسلمانوں پر کیسی حالت گزرتی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ مسلمان بہت سخت جان واقعہ ہوا ہے، اتنے حوادثات اگر کسی اور کے ساتھ ہوتے تو کبھی بھی کوئی زندہ نہ رہتا. جو آج بھی مسلمان ہندوستان میں 15 کروڑ سے زیادہ، 15 کروڑ سے زیادہ مسلمان موجود، باوجود اتنی کمزوری بہار میں ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے، اور اس 30-35 سال کے اندر کوئی 9,000 سے زیادہ فسادات ہو چکے ہیں جگہ جگہ، لیکن اس کے باوجود بھی کتنا سخت جان واقع ہو. تو ہندوستان کا ہندو بہت متعصب ہے، اس کا تعصب کبھی نہیں جائے گا. سمجھے، مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کا ایک فکر ہے، دنیا اگر 10 لاکھ کیا، 10,000 کیا، 10 لاکھ سال بھی زندہ رہے، ہندو کے ذہن سے تنگ نظری کبھی نہیں جائے گی، اور مسلمانوں میں بدگمانی کبھی نہیں جائے گی. یہ اپنے اچھے آدمیوں کے بارے میں ہمیشہ ہی بدگمان رہتے ہیں، برے آدمیوں کے آپ پھنس جاتے ہیں، ان کا شکار ہوتے ہیں، اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے متعلق بدگمان ہی رہتے ہیں، زندگی میں کبھی قائل نہیں ہوتے، اور ہندو کے ذہن سے کبھی تنگ نظری نہیں جا سکتی. ایک دفعہ مولانا احمد سعید صاحب مرحوم نے بڑا جلسہ تھا سیرت کا، جس میں کوئی لاکھ سے زیادہ تو ہندو بھی موجود ہوں، اس مجمع میں کہا تھا کہ ہندو کا دل منافق کی قبر سے بھی زیادہ تنگ ہے. یہ تنگ دلی کی وجہ سے بہت زیادہ، تو جو یونان کی عیسائی ہیں وہ بھی ایسا ہی تنگ نظر ہے بے انتہا. تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ یہ جیسا زمین پہلے کافروں کے قدموں سے کھسک رہی تھی اور مسلمانوں کے قبضے میں آ رہی تھی، اب زوال کے زمانے میں مسلمانوں کے قبضے، کوئی عیسائیوں کے قبضے میں گئی، انگریزوں کے، روسیوں کے قبضے میں گئی، کوئی اشتراکیوں کے قبضے میں گئی، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے نماز کو وحی الہی کے ذریعے ڈراتا ہوں، لیکن جو لوگ سنتے نہیں ان کی مثال ہے بہرے آدمی کی، بہرے آدمی کو جتنا بھی پکارو وہ سنتا نہیں، یہی حال ان لوگوں کا ہے جو توجہ ہی نہیں کرتے. کافروں کو اللہ نے مردوں کے ساتھ تشبیہ دی یا بہروں کے ساتھ تشبیہ دی، وہ سنتے ہی نہیں، جو سنتا ہی نہیں وہ فائدہ کیا اٹھائے گا. فرمایا لیکن یہ وعید بھی سنائی، ولئن مستہم نفخت من عذاب ربک، اگر تیرے رب کے عذاب کا تھوڑا سا چھینٹا بھی پڑ گیا تو سب اکڑ ان کی دور ہو جائے گی. خدا کی گرفت آئی ذرا بھی تو پھر کیا ہوگا، پھر یہی کہیں گے ان کی زبانوں پر، یہی ہوگا کہ افسوس ہم ہی زیادتی کرنے والے، ہم ہی غلط کار تھے، ہم نے غفلت کی، ہم خود تباہ ہوئے، یہ ہماری غلطی ہے. پھر تو یہ کہیں گے یا ویلنا انا کنا ظالمین، یقیناً ہم زیادتی کرنے والے، اگر خدا کی گرفت کا چیٹا بھی ذرا پڑ جائے تھوڑا تو یہ سب اکڑ پھون سب غائب ہو جائے گی تکبر، اور اقرار کرنے لگیں گے. دوسری قوموں کا حال بھی جہاں ذکر کیا، ظالموں کا وہاں فرمایا کہ ان کے جب تباہی بربادی آئی ان کی زبانوں پر یہی کلمے تھے کہ انا کنا ظالمین، یقیناً ہم زیادتی کرنے والے تھے، جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ونضع الموازين القسط اور رکھیں گے ہم ترازو انصاف کے قیامت کے دن پس نہ ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر بھی کچھ اور اگر ہوگا ایک رائی کے دانے کے برابر تو ہم لائیں گے اس کو اور کافی ہیں ہم حساب کرنے والے اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو یہ فیصلہ کرنے والی چیز اور روشنی اور نصیحت متقیوں کے لیے وہ جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے بغیر دیکھے ہوئے اور وہ قیامت سے خوف رکھنے والے ہیں اور یہ ایک نصیحت ہے برکت والی جس کو ہم نے اتارا ہے پس کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو سورت میں تین جو اہم ترین مضمون ہیں یعنی اللہ کی توحید کا ذکر اور پھر رسالت کا ذکر تیسرا جزائے اعمال اور قیامت کا ذکر یہ تیسرے جز کا ہی ذکر ہے مشرق اور کافر لوگ جو گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے تھے اس کے بارے میں پہلے تنبیہ فرمائی اور یہ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو وحی الہی کے ذریعے تم کو ڈر سناتا ہوں لیکن جو لوگ بہرے ہوں وہ سنتے نہیں جتنا بھی ان کو سنایا جائے لیکن اگر خدا کی گرفت اور عذاب کا کوئی چھینٹا پڑ گیا تو فوراً پھر یہ اکڑ وغیرہ سب ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے جزائے عمل کا مسئلہ بیان فرمایا کہ یقیناً ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس میں انسانوں کو اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ بھگتنا پڑے گا یقینی بات ہے یہ سو اس سلسلے میں اللہ تعالی نے اعمال کے تولے جانے کا ذکر فرمایا پہلے یہ اور محاسبہ الہی اور پھر آگے پھر تسلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے لوگوں کو ارشاد ہوتا ہے ونضع اور ہم رکھیں گے موازین میزان کی جمع ترازو القسط انصاف انصاف کے ترازو ہم رکھیں گے قیامت والے دن کسی نفس پر کچھ بھی ذرا بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا ہر ایک نفس کو اس کے اعمال کا صحیح صحیح بدلہ ملے گا اچھے ہوں یا برے ہوں اور اعمال ترازو کے اندر تولے جائیں گے جیسا کہ سورہ آراف کے اندر ہے والوزن یوم اذن الحق یہ وزن اعمال اس دن برحق ہے یہ یقینی بات ہے یہاں پر اللہ تعالی نے جمع کے صیغے کے ساتھ موازین کا ذکر فرمایا تو بعض فرماتے ہیں کہ جمع کا تعظیم کے لیے اور اس دن کی ہولناکی اور اس دن کی پریشانی کے لحاظ سے جمع کا ذکر کیا ورنہ ترازو ایک ہی ہوگا. اگر ایک ہو تو اس میں بھی کوئی ایسی استجاب کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے ایک ہی ترازو پر تمام مخلوق کے اعمال کو وہ تول دے. لیکن زیادہ تر یہ بات ہے کہ کہتے ہیں کہ ترازو الگ الگ ہوں گے, نیکیوں کو تولنے کا اور برائیوں کو تولنے کا. اور بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ ہر مکلف کے لیے ترازو الگ ہوگا. مختلف اقوال ہیں مفسرین کرام. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ترازو متعدد ہوں, اور یہ جمع کا صیغہ جو ہے یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ ترازو ہے کہ نہیں بلکہ متعدد ہوں گے. یا ہو سکتا ہے کہ ہر اعمال کے جو الگ گروپ ہیں ان کے تولنے کے لیے الگ الگ, مثلا نماز ہے اس کا الگ ہے, روزے کا الگ ہے, ایسا ہی ہے خیرات کا الگ ہے, ایسا بھی ممکن ہے. تو یہ انصاف کے ترازو ہم رکھیں گے اور اعمال اس میں تولے جائیں گے. اعمال تو ایک آراز ہیں, یعنی اعمال تو ایسے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے یا ان کی وہ کیفیت ہوتی ہے, تو ان کو تولنے کا کیا مطلب ہے. اسی لیے بعض فرقے ایسے ہیں معتزلہ فرقہ کہ انہوں نے اعمال کے وزن کیے جانے کو تسلیم نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اعمال کو ان کی کیفیت کو ظاہر کر دے گا, کوئی اعمال چھپنے نہیں پائیں گے, کوئی عمل کسی کا پوشیدہ نہیں رہے گا, بس یہ مطلب ہے سب اعمال معلوم ہوں گے. لیکن یہ بات غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان برحق ہے اور تمام آل حق آل سنت والجماعت اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ میزان برحق ہے اور اعمال کا تولا جانا بھی برحق ہے. چنانچہ عقائد کی کتابوں میں اس مسئلے کو اسی طرح ذکر کیا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جو ایک رسالہ ہے علم عقائد میں فقہ اکبر, اس میں بھی یہ لکھا ہوا, اور تمام عقائد کی کتابوں میں یہ احادیث کی کتابوں میں بھی برابر یہ میزان کا ذکر ہے اعمال کے تولے جانے کا. آل حق اس پر ایمان رکھتے ہیں. اب یہ ہے کہ جو لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے ان کے لیے مفسرین کرام نے توجیہ کی ہے اور بیان کی ہے. یہ اعمال جو ہیں, یعنی اعمال اگر سمجھ میں نہیں آتا کہ اعمال کیسے تولے جائیں گے, تو وہ اعمال جن کاغذات پر درج ہوتے ہیں ان کو ترازو پر رکھا جائے گا, ان کا ہی ثقل ہوگا یا خفت ہوگی. یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. نیکی جن اعمال پر لکھی کاغذات پر لکھی ہوئی ہے یا جس چیز پر بھی لکھی ہوئی ہے اس کو رکھا جائے گا, اور اس کے اندر وزن ہوگا, ثقل ہوگا یا وہ ہلکا پن ہوگا. تو یہ کہتے ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ اس طرح فرماتے ہیں کہ انسان غلط سمجھ رہے ہیں. اعمال جتنے بھی ہیں عالم مثال کے اندر ان کا تشخص ہوتا ہے اور ان کے اجسام ہوتے ہیں الگ الگ, وہ اپنے اجسام کے ساتھ نظر آتے ہیں. ہر عمل کا ایک الگ یعنی وجود ہوتا ہے اور جسم ہوتا ہے, لیکن اس مادی جان میں نظر نہیں آتا, عالم مثال میں وہ نظر آتا. جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے, دوزخ والے دوزخ میں, جنہوں نے نکلنا ہوگا وہ نکل جائیں گے, اخیر میں موت کو لایا جائے گا ایک جانور کی شکل میں. اور دوزخیوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے, وہ کہیں گے یہ فلاں جانور ہے. اور جنت والوں سے بھی پوچھا جائے گا, اس جانور کو ذبح کیا جائے گا, وہ موت ہوگی. تو اسی طریقے سے عالم مثال کے اندر تمام اعمال یا آراز جتنے بھی ہیں ان کا ایک وجود ہوتا ہے، اور وہی وجود جو ہے جب آئے گا تو وہ اس کے اندر وہ تولا جائے گا۔ تو آج کل اس بات کو سمجھنا بڑا آسان ہے، حرارت برودت کو سمجھنے کے لیے آلات بنے ہوئے ہیں، وہ فوراً بتلا دیتے ہیں کہ اس کی جسم میں اتنے درجے کا ٹمپریچر ہے، اتنی حرارت ہے، ہوا کو ماپنے کے لیے بیرومیٹر ہے، وہ بتلا دیتے ہیں کہ ہوا کا دباؤ اتنا ہے۔ تو یہ سائنس نے بھی ایسی طرح، تو اللہ تعالی کے میزان میں بھی اگر اسی طریقے سے اعمال کو تولنے کی بات ہو تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ اس میں شک کرنا گمراہی کی بات ہے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں برحق ہیں، اعمال کا تولنا، پل صراط پر سے گزرنا، یہ تمام چیزیں برحق ہیں اور ان کا مرحلہ پیش آئے گا، کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اور اگر ایک تفسیر کشاف والے جو ہیں مفسر علامہ زمخشری، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے نبی اور خلیفۃ اللہ داؤد علیہ السلام، عظیم الشان صاحب کتاب رسول تھے اور خود خلافت کے مالک بھی تھے، انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، اللہ نے ان کو خلافت بخشی تھی، یعنی داؤد علیہ السلام، اور کان عبد البشر، اپنے دور میں اور سب انسانوں سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، داؤد علیہ السلام کے برابر کوئی عبادت گزار نہیں، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن وہ افطار کرتے تھے، اور سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ آپ نے فرمایا وکان اذا لاقا عدوا لا یفر، دشمن سے ٹکر ہوتی تھی پشت بھی نہیں پھیرتے تھے، نہایت ہی قوت کے ساتھ جہاد کرتے تھے، یہ ساری صفتیں ان میں پائی جاتی تھی۔ خلیفۃ اللہ داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالی کے سامنے عرض کی کہ پروردگار میں اس ترازو کو دیکھنا چاہتا ہوں جس پر اعمال تولے جائیں گے، تو اللہ تعالی نے ان کو وہ ترازو دکھایا، اس ترازو کو دیکھ کر کے ان پر دہشت طاری ہو گئی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے داؤد علیہ السلام۔ جب ہوش میں آئے داؤد علیہ السلام، جب ہوش میں آئے، بے ہوشی دور ہوئی، تو انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار، اس ترازو میں جو نیکیاں تولی جائیں گی، ترازو بڑا تھا، بہت کلاں تھا، تو کہنے لگے کہ اس کو نیکیاں کس طرح پر کریں گی اس ترازو کو؟ اس کی کلانی کو دیکھ کر یہ یعنی تصور کیا کہ آخر وہ نیکیاں اتنی کہاں ہوں گی جو اس ترازو کو پر کر سکے، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے داؤد، اصل میں بات یہ نہیں ہے، اصل میں بات تو میری رضا کی ہے، اگر میری رضا شامل حال ہو تو ایک کھجور کا دانہ بھی اس کو پر کر دے گا، اس کا وزن بھی اتنا ہوگا کہ مطلب ہے وہ پر ہو جائے ترازو، اصل تو وہ بات ہے۔ یہ انہوں نے تفسیر کے اندر لکھا، یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے، اور دوسری آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کفر اور شرک کی ہے، نیکی کوئی بھی نہیں ہے، تو ان کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، وہ سیدھے جائیں گے، فیوخذ من نواسی والاقدام، پکڑ کر پھین، نیکی ہے ہی نہیں ہے، یعنی جیسا کہ سورہ کاف فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، ان کا کیا ہوگا، ان کی جو نیکی ہے ہی نہیں۔ اسی طرح فرض کرو کہ اگر کسی کی برائی نہیں ہے، نیکیاں ہی نیکی ہیں، اس کو بھی تولنے کی ضرورت نہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی لے جائے، اور جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو آراف میں رکھا جائے گا، اگر جلدی کوئی موقع نہ بن سکے کچھ عرصہ آراف پر رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مہربانی سے جنت میں داخل کر دے گا. اور جن کے اعمال نیکی کے کم ہوں گے، برائیاں زیادہ ہوں گی، ان کو سزا بھگتنی پڑے گی، وہ جہنم میں داخل ہوں گے. اس کی سب کیفیت صحیح احادیث کے اندر منقول ہے کہ پولیس رات پر سے گزرتے وقت کیا کچھ حالات پیش آئیں گے. فرمایا اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی تو ہم اس کو لائیں گے. رائی کا دانہ یہ ضرب المثل ہے، اور لوگوں کے نزدیک جو عام طور پر محاورہ ہے وہ کوئی چھوٹی چیز ہو تو اس کو رائی کے دانے سے تشبیہ دیتے، بھی ایسی چھوٹی چیز ہے جیسا رائی کا دانہ ہوتا. فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ اس کو بھی ہم لائیں گے، اتنا بھی اگر کوئی چھوٹا عمل ہوگا اچھا یا برا اس کو لائیں گے. دوسری جگہ ہے ذرہ، من یعمل مثقال ذرہ. ذرہ عربی زبان کے اندر کی چھوٹی چمٹی کو کہا جاتا ہے، چھوٹی سرخ چمٹی یا سیاہ جو ہوتی ہے بہت چھوٹی، اس کو ذرہ کہا جاتا. اس کے برابر بھی اگر نیکی یا بدی ہوگی وہ تمام کی تمام وہاں آئیں گی، اور اس کا بدلہ ملے گا ہر ایک انسان کو. اور کئی جگہوں میں رائی کے دانے کا ذکر کیا گیا ہے کہ چھوٹی چیز کو تشبیہ اکثر عام محاورے میں بھی رائی کے دانے کے ساتھ دی جاتی ہے. عرب بھی دوسرے لوگ بھی کسی چیز کی چھوٹا پن بیان کرنا ہو تو رائی کے دانے کو عام طور پر بیان کرتے ہیں، تمام دنیا میں رائے جائے اتنی بھی ہو اور کافی ہیں ہم حساب لینے والے. اللہ تعالی حساب لینے والا کافی ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے. مخلوق کا حساب وہ لے لے گا اور ہر چیز کو ظاہر کر دے گا. جن باتوں کو آج انسان اپنی ناقص عقل سے بعید سمجھتے ہیں وہ سب باتیں سمجھ میں آنے لگیں گی جب یہ پردے اٹھ جائیں گے. دوسرا جہان آئے گا، جہان کی تبدیلی ہوگی تو سب چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی وہاں. اور فرمایا اب یہ تو جزائے عمل کا مسئلہ ذکر کیا گیا، اب تسلی کا مضمون بھی. البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فیصلہ کرنے والی چیز عطا کی، وضیان اور روشنی. فیصلہ کرنے والی چیز سے مراد ہے کتاب الہی، تورات، جو حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، معروف اور منکر کے درمیان امتیاز کرتی ہے. کیوں؟ کتاب الہی تورات جو ان کو دی تھی اللہ تعالی نے، اس کا یہی منشا تھا کہ صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز ہو. یہ فرقان سے یہ مراد ہے، اور ضیاء سے مراد ہے اللہ تعالی نے ایسی چیزیں جن سے روشنی پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ معجزات بھی اللہ نے ساتھ دیے جن کو دیکھ کر انسانوں کے لیے روشنی کا سامان پیدا ہوتا. روشنی کا سباز اس کا الٹ کرتے ہیں کہ ضیاء سے مراد کتاب ہے اور فرقان سے مراد وہ معجزے کہ جو امتیاز پیدا کرتے ہیں، اور کتاب روشنی پیدا کرتی ہے. چنانچہ قرآن کریم کے بارے میں بھی اللہ کا فرمان ہے، تورات اور انجیل کے بارے میں اللہ نے ان کو ہدایت اور روشنی نور بنایا. قرآن کو بھی نور فرمایا، انجیل اور اس کو تورات کو بھی. تو یہ روشنی ہے، روشنی اس لحاظ سے. دوسری جگہ یہ ہے کہ قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا ہے تاکہ یہ اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لائے لوگوں. قرآن اندھیروں سے، یہ اندھیرے بہت ہیں. ایک تو مطلب یہ ہے کفر اور شرک، یہ بڑا اندھیرا ہے، غلط عقیدے بے پناہ اندھیرے ہیں، ظلمتیں. ان سے نکال کر ایمان اور نیکی کی طرف لاتا ہے. تو اس واسطے اس کو ضیاء سے تعبیر کیا گیا روشنی سے. اس کے علاوہ رسومات, باطل رسومات, غلط رسومات, یہ سب تاریکی ہیں. غلط رواج یہ سب تاریکی ہیں, ان سے کتاب الہی باہر نکالتی اور دلوں میں روشنی پیدا کرتی ہے. جیسا قرآن کے بارے میں ہذا بصائر, یہ تو بصیرت کی باتیں ہیں. بصیرت وہی ہوتی ہے جو دل کے اندر انسان کی روشنی ہو, دل میں انسان صحیح غلط میں امتیاز کرنے والا ہو, توحید اور شرک کو سمجھنے والا ہو, اس کو روشنی کہا گیا. تو یہ ضیاء کا لفظ اس لیے, کتاب بھی دی اور سات معجزات بھی دیے, وہ بھی یقین اور روشنی کا ذریعہ بنتے ہیں. اور نصیحت, نصیحت متقیوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے نصیحت کا سامان. کتاب الہی جو اللہ نے دی تھی وہ نصیحت, جو جیسا تورات نصیحت تھی اور یہ فرقان تھا ضیاء تھی, اسی طرح اللہ نے فرمایا وہذا, پہلے متقیوں کی تعریف درمیان میں فرمائی. متقی وہ جو بن دیکھے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں. ایمان بالغیب کا یہ ایمان ہے, یؤمنون بالغیب, دیکھا نہیں ہے خدا کی ذات کو, دیکھا نہیں ہے نہ جنت نہ دوزخ نہ آخرت نہ برزخ, لیکن اللہ کے نبی اور اللہ کی کتاب کے بتلانے پر وہ مانتے ہیں, وہ یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کا فرمان ہے, اس کے نبی کا فرمان ہے, وہ برحق ہے. یہ سب چیزیں صحیح ہیں. بغیر دیکھے ہوئے ایمان رکھتے ہیں, یہ ایمان بالغیب ہے. تو فرمایا اور قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں. یہ جزائے عمل کا مسئلہ ہر وقت پیش نظر رہتا ہے, پتہ نہیں وہاں کیا صورت پیش آئے, کہیں ہم سے ایسی غلطی نہ ہو جائے وہاں محروم ہو جائیں, ہم سزا کے مستحق ہوں, اللہ ناراض ہو جائے, ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. ظاہر ہے جو ڈرتا رہے گا وہ کچھ نہ کچھ فکر بھی کرے گا اس کی وہاں کی منزل کی, اور جس میں خوف ہی نہیں ہے کسی قسم کا, لاپرواہ ہے, وہ کوئی تیاری بھی نہیں کرے گا. تو جس طرح موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالی نے روشنی اور فیصلہ کن چیز عطا فرمائی تھی, اسی طرح فرمایا وہذا ذکر مبارک, اور یہ قرآن ایک نصیحت ہے برکت والی. اللہ نے اس میں ہر قسم کی برکات رکھی ہیں, خیر دنیا و الآخرہ, روحانی جسمانی مادی ہر قسم کی برکات اللہ نے اس کتاب کے اندر رکھی ہے. اور یہ نصیحت ہے بابرکت, اس کو ہم نے اتارا ہے, تمہارا فرض ہے کہ اس کو تسلیم کرو. جیسا کہ سورت کی ابتدا میں بھی اللہ نے ایسا ہی فرمایا من ذکر محدثن, کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں اور پھر اعتراض کرتے ہیں, اس کو رد کرتے ہیں, کتنی بے انصافی کی بات ہے. رد نہ کرو, تسلیم کرو اور اس کے مطابق عمل کی کوشش کرو, اس کے مطابق اپنی فکر کو بنانے کی کوشش کرو جو تمہارا فریضہ ہے. کیا تم انکار کرتے ہو؟ انکار کرنا تو بری بات ہے, اس کا نتیجہ تو بہت برا آئے گا اس کے سامنے اگر انکار کرو. انکار نہ کرو اس نصیحت نامے سے, یہ بڑی برکتوں والا نصیحت نامہ ہے, اس کے ذریعے ہر قسم کی خیر و برکات تم کو حاصل ہو سکتی ہیں, لیکن ایمان لانا ضروری ہے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونا شرط ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکنا به عالمین اذ قال لابیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لها عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ولقد آتينا إبراهيم البتة تحقيق دي ہم نے إبراهيم عليه السلام کو ان کی سمجھ اس سے پہلے اور تھے ہم اس کے حالات کو جاننے والے جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کیا ہیں یہ مجسمے اور مورتیاں جن کے لیے تم جھکے ہوئے ہو تو کہا انہوں نے پایا ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان کی عبادت کرنے والے کہا ابراہیم علیہ السلام نے البتہ تحقیق تم اور تمہارے آبا و اجداد کھلی گمراہی کے اندر ہیں وہ کہنے لگے کیا تو لایا ہمارے پاس ٹھیک بات یا ہے تو کھیل کرنے والا کہا ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بلکہ تمہارا پروردگار وہی پروردگار ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس بات پر تمہارے سامنے گواہی دینے والوں میں سے ہوں اور اللہ کی قسم میں ضرور تدبیر کروں گا تمہارے ان بتوں کے لیے بعد اس کے کہ تم کچھ پھیر کر جاؤ گے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیات کے اندر توحید کا ذکر کیا اور ساتھ قیامت کا بھی خاص طور پر رسالت کا بیان تینوں باتیں بیان ہوئی ہیں اب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ جو اس سورت کے اندر اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے اس سے پہلی آیتوں میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہوا اس میں ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھا گیا صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے حالات تسلی دلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی کا مضمون سمجھانے کے لیے یہ چند انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا گیا ہے ترتیب سے نہیں بلکہ پہلے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہوا ان کے مضمون میں تسلی کا سامان زیادہ تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کا ان میں بھی بعض میں ترتیب ہے بعض میں نہیں ہے کیونکہ مقصد یہاں انبیاء علیہ السلام کی دعوت ان کا طریقہ کار اور ان کی مناجات اللہ تعالیٰ کے سامنے اور ان کے ساتھ جو نافرمانوں نے سلوک کیا تھا اس کو اپنے دھیان میں لانا مقصد ہے تاکہ ہمارے لیے تسلی کا سامان ہو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلے اللہ نے فضیلت بیان فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ وَالْبَتَّةَ تَحْقِيق دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی سمجھ اس سے پہلے رشد کا معنی ہدایت نیکی اور سمجھ اللہ نے کمال درجے کی سمجھ اور فہم ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا من قبل اس سے پہلے یعنی آج تو قرآن ہے اور اللہ کا آخری نبی ہے جو دعوت پیش کر رہا ہے اس سے پہلے دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کمال درجے کی سمجھ عطا فرمائی تھی. تو پہلے سے مراد ہے قرآن سے پہلے, اور اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو پہلی آیتوں میں گزری ہے اس کا بھی ہو سکتا ہے. یہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے بھی اور تورات سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کمال درجے کا فہم اور سمجھ عطا فرمائی. امام ابن کثیر اور دوسرے مفسرین کرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ من قبلوں کا اشارہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی. من قبلو یعنی من صغر ہی, بچپن کے اندر ہی, شباب سے پہنچنے سے پہلے ہی اللہ نے ان کو کمال درجے کی سمجھ عطا فرمائی تھی, اور وہ شرک اور بت پرستی سے بڑے متنفر اور بیزار تھے, اور اللہ نے ان کو دلائل سمجھا دیے تھے جیسا کہ دوسری سورت کے اندر موجود ہے, سورت انعام کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی دلیلیں سمجھائی کہ جس کے سامنے مشرک لوگ لاجواب ہو گئے, دلائل کا جواب نہ دے سکے. تو من قبل سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ابتدا سے ہی اللہ نے ان کو سمجھ عطا فرمائی, ان میں استعداد اور اہلیت اور کمال درجے کی علمی اور عملی اللہ تعالی نے خوبی ابراہیم علیہ السلام کے اندر بچپن کے اندر ہی رکھی. اللہ نے ان کو کمال رشد و ہدایت کا سامان ان کی فطرت اور ان کی استعداد کے مطابق رکھا تھا. بعد میں پھر ان کے ساتھ جو حالات پیش آئے ان کے اندر بڑا سامان عبرت ہے اور تسلی کا سامان ہے. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ, ہم ان کی صلاحیت استعداد سب کو جانتے, ہم ان کے حالات کو خوب جانتے تھے کہ وہ کس صلاحیت کے مالک ہیں. اللہ تعالیٰ جو خالق ہے, پیدا کرنے والا ہے, وہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ جس کو پیدا کیا اس نے اس کی صلاحیت استعداد اور اس کا کمال علمی اور عملی کس درجے کا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے یہ بات ذکر فرمائی, ان کے حالات کو جان. ابتدا میں بھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ عطا فرمائی بچپن کے اندر ہی, اور کسی وقت بھی بے سمجھی کی بات ان سے نہیں ہوئی, بلکہ ہمیشہ رشد اور سمجھ کی بات ہی کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام ابتدا میں. نہ ایسا کہ پہلے فضول باتیں کرتے ہوں اور بعد میں نبوت ملنے کے بعد ان کو رشد اللہ نے دی ہو, نہیں, ابتدا سے ہی ان کی تربیت اور ان کی صلاحیت اللہ نے اعلیٰ درجے کی رکھی. انبیاء علیہ السلام کے اندر بالعموم یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ابتدا سے ہی کمال درجے کی ان کی تربیت کا سامان پیدا کرتا ہے. بعض کو تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرماتا ہے, اور جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کا ذکر کیا, فرمایا دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا اپنے باپ سے, سورہ انعام میں تشریح موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا. آزر اور طارق دونوں نام آتے ہیں, ایک ان کا ذاتی نام ہے اور دوسرا ان کا لقب ہے جس لقب کے ساتھ اس کو پکارا جاتا تھا. آزر چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے یہ سردار تھے اور کاہن تھے, تو اس لحاظ سے ان کو آزر بھی کہتے تھے, یہ ان کا یعنی لقب تھا اور تارخ ان کا نام تھا. یہ نہیں ہے کہ تارخ مطلب یہ ہے کہ وہ چچا تھے نہیں ایک ہی نام ہے اور آذر سے بھی ان کو پکارا گیا ہے اور بائبل کے اندر جو ہے وہ تارس کا لفظ ذکر کیا گیا ہے دونوں ایک ہی شخص کے نام ہیں ایک ذاتی نام ہے اور دوسرا ان کا عرفی نام اس اعتبار سے کہ وہ مندر کے سردار بھی تھے اس کے انچارج تھے اس لحاظ سے اس کو ان کے محاورے میں آذر کہتے تھے تو وہی ان کا لقب تھا جب کہا اپنے باپ آذر سے اور اپنی قوم سے کیوں ساری قوم ہی شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا تھی یہ موجودہ جو بغداد ہے عراق کے اندر اس سے کوئی 70 میل دور بابل کا مقام تھا جو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں متمدن شہر تھا تو جس کا رقبہ بہت زیادہ تھا 60 میل سے زیادہ رقبے میں وہ پھیلا ہوا تھا متمدن شہر تھا تو اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام بھی رہتے تھے وہ اس وقت کا بادشاہ جو بھی تھا نمرود جو مشہور ہے نمرود ابن کوش اور سارے لوگ شرک کے اندر مبتلا تھے تمام کے تمام تمام ملک شہر بھی اور جو اطراف تھے بادشاہی تھی اس کی تو وہ سارے شرک کے اندر مبتلا تھے اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے نہیں تھے اور زیادہ تر انہوں نے مندر بنائے ہوئے تھے ان کے اندر مجسمے رکھے ہوئے تھے اور وہ مختلف ستاروں کے نام پر حسابی دور تھا ستارہ پرستی کا بڑا رواج تھا ستاروں کے نام پر مندر بنائے ہوئے تھے ان کی پرستش کرتے تھے اور تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے کہا ما هذه التماثيل یہ کیا مورتی ہیں اور کیا مجسمے ہیں تو جن کے سامنے تم جھکے ہوئے ہو یہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان کی کیا اصلیت اور حقیقت ہے بیان تو کرو کچھ بھی نہیں ہے پتھر کی مورتیاں ہیں یا دھات کی بنائی ہوئی ہیں اور خود بنائی ہیں مورتیاں تراشی ہیں یہ کیسے معبود ہو سکتی ہیں یا الہ بن سکتی ہیں کچھ تو عقل کی بات کرنی چاہیے انسان کو اللہ نے عقل کی دولت عطا فرمائی کہ کیا حقیقت ہے ان کی ان میں کیا اختیار ہے اور کون سی الوہیت کی بات